Az egy héttel ezelőtti kormányinfón Csuha Ildikó azt kérdezte Gulyás Gergelytől, hogy a miniszterelnökkel beszélte Gulyás az ügyről, vagy a Magyar Péter jelenségről, és mivel Gulyásnak évtizedek óta a barátja volt magyar, vajon a miniszterelnök bizalma változott-e Gulyás irányába? Nem láttam jelét ennek, mondta először Gulyás, majd így folytatta. Most nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de én úgy gondolom, hogy ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. Ja, a hálások? Miért? Nagyon. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm. De ha mégis van, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Nincs köze hozzá, de ha mégis van, akkor az előbb hazudott, mert akkor köze van hozzá. De... Tehát azt mondja, hogy nincsen köze hozzá, és egyébként nem akar elemzői pozícióba kerülni. De miért lenne az egy elemzés, hogyha ő saját magáról közli azt, hogy neki a Magyar Péter problémához, amivel most küzdik a kormánypárt, ahhoz van-e köze? Ez de... miért lenne egy elemzői pozíció? Saját magáról kéne beszélnie. Eleve először úgy mondja, hogy én úgy nem gondolom, hogy ami most történik, az nincs köze. Nem biztos benne, de szerinte nincs hozzá. De úgy következtet. Lehet, hogy van, majd valaki azt mondja, hogy neked ehhez közöd van, és akkor elfogadja az ítéletet. Hogy azért elemzői, mert neki nincs köze. Tehát, hogyha neki nincs köze, akkor ez egy elemzés, hiszen másokról beszél. De annyi köze van hozzá, hogy nincs köze. Legalább, ha nincs köze hozzá, legalább ennyi köze van, hogy nincs. És ez az ember a illiberális, teljhatalmú, kétharmados, magyar kormányzatnak a harsonja, a szócsöve. Hát de a talán kirakat embere. Ér, figyelj. De hát jól elő is adta magát. Hát volt Robi, egy ilyen mondatot előrántani, az pont az alkalmasságát húzza alá szerintem az szempontjukban. A teljes zavarodottságot. A nem teljes zavarodottságot. Ilyet nem mondhat egy felelős ember, nemhogy egy miniszter, ilyet egy felelős tisztviselő sem mondhat, hogy én azt mondom, hogy ez így és így van, ha pedig nincs így, akkor köszönjétek meg, ilyet nem mondhat. Ha nincs így, akkor hazudtál az előbb, öreg. Igen. Akkor azt hazudtad, hogy nincs között hozzá. Igen, de arról szerintem van szó, hogy kétféle kimenetele van ennek a Magyar Péter problémának. Vagy súlyos gondot okoz, és megrendíti a stabilitását az illiberális rezsimnek, ebben az esetben Gulyás Gergelynek semmi köze hozzá. Vagy könnyedén veszi ezt az akadályt is, csak úgy, mint a 2018-as Bona Gábori akadályt, vagy csak úgy, mint a 2022-es Márki-Zay Péteri akadályt, és a Magyar Péteri akadály is ilyen könnyedén abszolválva lesz, ebben az esetben pedig lehessen nagyon hálás Orbán Viktor Gulyás Gergelynek, hogy a Magyar Pétert állította vele szembe, hiszen egy könnyű edzőmeccset köszönhet neki. De hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Ha beletörik a kormánypárt bicskája, Gulyás Gergelynek semmi köze. Ha beletörik a kormánypárt bicskájába, akkor Gulyás Gergelynek lehet hálás a miniszterelnök. De szerinted itt a miniszterelnöknek üzent? Nem hiszem, hogy neki egy kormányinfón üzenne, hogy merné azt vállalni, hogy így hello Viktor, én most ezt mondom, tehát nem egy eltervezett üzenet volt. Ezt ő ott akkor előadta zavarában, és a helyzet az, hogy azzal, hogy megismételte, még egyszer elmondta szó szerint ugyanazt, mint hogyha lenne a teremben egyetlen újságíró is, vagy a képernyők előtt bárki, aki lemaradt az első mondásáról, vagy nem értette, pontosan ugyanazt még egyszer elmagyarázza, csak a vak nem látja, hogy magát győzködi, meg magát próbálja nyugtatni azzal, hogy ez milyen jó mondás, még egyszer elmondom ugyanazt. Szerintem meg pontosan az van, hogy neki valami olyan talányos módon kellett valamiről beszélnie, és valakinek üzennie, aki nem mi vagyunk, mert ha mi lennénk, érteni, hogy mit mondott, és nem is a közvélemény, mert senki nem érti, mert igazából nem érthető, csak annak, aki érti a kódot. Nincs kód. De, mert ez pontosan azzal, hogy kétszer elismételte, ez azt jelenti, hogy nem ott random talált ki valami hülyeséget, hanem neki volt a fejében egy olyan mondat, ez a hoztam is ajándékot meg nem is, valamit akart mondani, amivel nem üti meg a bokáját, de mégis eljut az üzenet, csak éppen mi ezt nem tudjuk dekódolni. Jaj, de viccelj már, hogyha üzenni akarsz valaminek, akkor fölhívod telefonon, vagy küldesz neki egy üzenetet, bármilyen formában, bárkivel elküldheted. Akkor miért kell belekiabálni az egész országban? Nem küldheted el semmi, bárkivel. Semmi zavarodottság. Zavarodottság és félelem attól, hogy úgy fog járni, mint a fedőneve Donnie Brasco című filmben, a Lefty Ruggiero, akit az Al Pacino játszott a film végén. Tudod, behozta a családba ezt a Pistone ügynököt, akiről azt hitte, hogy ő a Donnie Brasco, hogy ő Donnie, a jó barát, Donnie, a megbízható társ, és aztán kiderült, hogy Donnie egy FBI ügynök, Donnie leadta a drótot az FBI-nak, gyakorlatilag az FBI felszámolta a bűnszervezetet, és a legvégén a Lefty-nek kellett fizetnie a Donnie-nak az árulásáért. Miért? Mert a Lefty hozta be a családba. Most ugyanez a helyzet. Gulyás Gergely hozta be a családba Magyar Pétert, Gulyás Gergelynek kell fizetnie a Magyar Péter árulásáért. És a Gulyás Gergely tudja ezt. És amikor ott ül a kormányinfón, nem tudhatja, hogy ez az utolsó kormányinfója-e. De azért már megfizetett, mert volt egy gerincműtéte, tehát azon már túl vagyunk. Ő már az adósságát megfizetett. Te azt gondolod, hogy kiesett egy ablakon? Már is kiesett egy ablakon? Hadd mondjak valamit, ami... Hadd vegyek észre valamit, azt jelenti, hogy eleme, ezt tovább. Mindenkit lecseréltek azóta, őt nem, tehát ez marad. De azért, mert egy választási kampányban, illetve egy választás előtt nem fogják félreállítani, amikor úgyis káderhiányuk van, és most vesztettek el 3 értékes kádert, nem fogják félreállítani, hanem kivárják ezt a, tudod, minden rendben van, nix ugri-bugri, kivárják, hogy jöjjön a választás, és hogy túl vannak a választáson, majd nyáron szépen, csöndesen, diszkréten elengedik Gulyás Gergely kezét, és majd elküldik valami baráti országba nagykövetnek, vagy ilyesmi. Ez sosem így csinálja, Aner. Dehogy is lehet, nem így csinálja. Nem kell elküldeni sehova nagykövetnek. Kezét. Elengedik, hát... Egy már külső, az ablakban állva engedik el a kezét. Hadd tekerjen vissza az eseményeket, oda vagyunk, megnézzük, hogy mit mondott, tovább. Mert a Robi látom eldöntötte, hogy mi van, én ugye sose vagyok azon az állásponton, hogy tudom, hanem hogy miket lehet vajon, mikből lehet választani. De még csak itt se tartanék jelen pillanatban, nem szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy nem kétszer ugyanazt mondta el, hanem azt mondja, hogy ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm, ha mégis, akkor, és itt nincsen az, hogy ez történt, vagy most történik, vagy fog történni, de amikor másodszorra mondja, akkor azt mondja, hogy ami ebben az esetben történt, és ott már a múlt időben van, tehát ami idáig történt, mert egyébként ez annyira egy ilyen, annyira egy sehol nem játszódó, még majdnem alannyal és állítmánnyal sem rendelkező állítás, hogy bármit bele lehet látni, és én először azon morfondíroztam, hogy vajon arról beszél, hogy a Magyar Péter előkerüléséhez nincs köze, az itt létéhez, vagy a jövőjéhez, vagy ahhoz nincs köze, ahogyan elbánnak, vagy fognak elbánni vele, vagy pedig csak tagadni szeret hogy köze van hozzá, de hogyha nem sikerül eléggé tagadni, jó, akkor hálásak leszünk neki, vagy pedig szeretné, hogy kivonni magát abból, ahogy a Magyar Péter el lesz intézve, és amikor el lesz intézve, akkor a Fidesz szavazók nagyon hálásak lesznek neki, és én csak később vettem észre, hogy míg az első mondatban kerüli a létigét, vagy az igeidőt egyáltalán, a másodikban benne van. Csak jó, ennyit szerettem volna mondani. Én azt nem értem, szóval Gulyás azért egy elég jól játsza a szerepét, eléggé el tudja mondani, amit rábíznak. Nem egy hülye gyerek, tehát nem dadog úgy, mint most én, hogy össze-vissza nem hebek-habok. És bármikor úgy, hogy erről várjál, a miniszter azt mondja, kéne megkérdezni. És igen, és ezt mondom, hogy megkérdezik tőle, hogy beszélte Orbánnal erről az ügyről, és változott-e Orbánnak a bizalma az ő irányába, és erre azt mondja, hogy nem láttam jelét ennek, és ez korrekt, mert nem mondja azt, hogy nem változott, csak ő nem tudta leolvasni, egyelőre nem adták át neki a sejem zsinort, nem láttam jelét, és mondhatna, ezzel lezárhatná. Nem kell neki utána belemenni ebbe a talányos baromságba, hogy hebegve, habogva nem szeretnék elemzői pozíciót. Azért megy bele, mert instant bizonytalanságot érez, szorongást érez, és valamivel ki akarja ebből a szorult helyzetből, a sarokba szorított állapotból vágni magát. Igen, de és ez a mondat volna az? És ez erre tellett. Tudod, ilyet biztos, hogy nem mondhat egyetlen felelős ember sem, hogy A, de ha nem A, akkor viszont B. Ilyet nem mondhat. Akkor azt kell mondani, hogy nem tudom A-e vagy B. De azt mondja, hogy az én állításom az, hogy A, semmi közöm ehhez a mocskos ügyhöz, de ha mégis van, akkor én egy nagy segítő vagyok. Jó, csak mondom, tehát ő megtehette volna azt, hogy annyit mondja, hogy nem láttam jelét ennek, egyébként meg erről kérdezzék a miniszterelnök urat, mit tudom én végzem a munkámat, amivel megbíztak, hogy valami, érted? De elkezdett össze-vissza beszélni, és ez nem jellemző Gulyásra, tehát igazából nekem még mindig olyan érzésem van, mintha valakinek itt valamit át akart volna adni. Figyelj, amikor ez az ügy kipattant... De így üzensz valakinek, hogy belekiabálod az ország nyilvánosságába? Hagyd mondjam el, nem tudom, amikor magyar, lehet, hogy Magyar Péternek üzen, nem tudom. De miért nem hívja föl? Nem tudom, lehet, hogy Simicskának, mit tudom én? Lehet, hogy, figyelj, azért, lehet, mert Pegasus van a telefonján, azért nem hívja fel. Amikor Magyar Péter kiállt először... A Pegasusban nincsen chat, vagy nem tudsz belőle eleve, tehát kinyitom a Pegasus nevű ikonnal, rendben egy ilyen ló ikonja van, szárnyakkal, tudod, a telefonon, megnyomod, és akkor ott onnan azon belülről tudsz hívást indítani. Az viszont, az azért, hogy ne kell annyit dolgozni a sok... Egyenesen az ő szerverükön, és akkor nem. És a végén nem, a végén neked föl kell töntened egy FTP-re önként, szóval, és akkor működik. Tehát, amikor Magyar Péter először elkezdett arról beszélni, hogy neki a Gulyás jó barátja, és ők beszéltek erről, meg beszéltek arról, nyilvánvalóan ő ebben a pillanatban nagyon leizzadt, és ő azóta azon tanakodik otthon magában, hogy mit kell majd mondania, tehát nem lehet ebben az ügyben ő meglepve. Ezt a kérdést nem most hallotta, az elmúlt két hétben nem tudott aludni, és 250-szer tette fel magának ezt a kérdést, hogy erre hogyan válaszoljon. Nem igaz, hogy ő most szembesül ezzel itt. De az teljesen ki van zárva, hogy ő megtervezte, hogy azt fogja mondani, hogy nekem ehhez semmi közöm, de ha mégis van, mi az, hogy ha mégis van? Ő neki tudnia kell, hogy nem van-e mondja, hozzá köze. Nem mondja, hogy mégis van, azt mondja, ha mégis. Ez nagyon fontos, az csak hogy elnyeli az igéket. Amikor lehallgatásokat hallgatsz mondja, vissza, ott vannak ilyen mondatok, hogy el kéne akkor a, tudod, ahol szoktuk, majd tudod, akivel, semmi más nem és tud akkor jelenteni. Majd tudod. Semmi más nem tud jelenteni, a mégis. Semmi nem közöm a mégisről ehhez beszélek, semmi hanem arról, közöm, hogy nincs, hogy van. De másodjára oda tette, hogy van először. Semmi közöm ehhez az ügyhöz, nem. De ha mégis, akkor ez nem tud másra vonatkozni, mint arra, hogy mégis közön van ehhez az ügyhöz. Igen. Tehát azt állítja, hogy nincs köze ehhez az ügyhöz. Senki más nem jogosultabb erre, hogy megítélje, hogy köze van ehhez az ügyhöz, mint ő. Mi az, hogy mégis van? Megint ő javítani. Neki tudnia kell. Megint nem lehet tovább menni. Megint javítanom kell a bejövő információkat, mert nem arról beszélünk, ami történt. Másodszorra azt mondta, hogy az ebben az esetben történt, ott a múlt idő, de a mégis után soha nem volt, igen. De itt van, nincs. De mégis van, oda van írva, ide van leírva, ott van. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm, de ha mégis van, akkor nagyon hálásak lesznek. De ha nem mondja, hogy van, akkor is csak így értheti, a mégis nem vonatkozhat semmi másra. Tehát... Akkor elemezzük, akkor kifelé elemezzük. De arra hogy vonatkozhat, hogy mégis tehát volt, mondja, mégis lesz, mégis tehát van. Azt mondja, hogy közöm van hozzá, de ezt nem vállalhatom. Azt kell, hogy mondjam, hogy nincs közöm, miközben tudom, hogy közöm van, és ezt mások is tudják, hiszen éppen rám akarják húzni, hogy közöm van hozzá, de mégis muszáj azt mondani, hogy semmi közöm. De ez a legrosszabb, amit mondhat, ha azt mondja, hogy közöm van hozzá, és vállalom a felelősséget azért, hogy behoztam ezt az embert, aki akkor még egy teljes értékű fideszes, teljes értékű neres, teljes értékű Orbán hívő volt, aztán az évek folyamán ezzé a valakivé vált, nekem ez az emberhez már semmi közöm, eltávolodtam tőle, hogy ő eltávolodott az én politikai közösségemtől, így szokták hívni. Ez a mondás, ez teljes értékű. Vagy az a mondás, hogy semmi közöm nincs ehhez az ügyhöz. És majd meglátják, hogy végül aztán hálásak lehetnek nekem azért, hogy semmi közöm ehhez az ügyhöz. És ez aztán, is egy mondás. És aztán azt mondja, mindkettőt mondja. Jó. Akkor lehet, hogy itt ő most valakinek, valakit nem zsarolt, hanem megfenyegetett, hogy nincs hozzá közöm, de ha van, akkor viszont valakit le fogok rántani magammal, és akkor majd, igen, akkor majd hálásak lesznek nekem mások, valakik. Aha, hogy én egyelőre semmiért nem lehetnek hálásak, de ha engem elmozdítanak, ha valaki innen, engem megpróbál, nem fogok külföldre menni bohóckodni, hanem akkor beállok valakinek oda. Az még egy érv azért arra, hogy akkor viszont a választások előtt nem mozdítsunk el téged, amennyiben éppen erről van szó. De melyik választások előtt? Már hát csak ez a kérdés. Igen. Ja, 26-os választás előtt megéri-e, mert akkor tehát ti tudjátok úgy értelmezni ezt, hogy ez egy tudatos üzenet mindenkinek a NER-ben és mindenkinek a NER-en kívül, hogy itt két lehetőség van. Vagy neki ehhez az egészhez semmi köze, és továbbra is kancellária. És szálljanak le róla, és továbbra is kancellária miniszter marad. Vagy firtatjuk, hogy neki van-e köze. És kiderül, nem, hogy és van, nem kiderül, hogy van köze, de ebben az esetben az ellenzé, a rendszer ellenzékiek, akik Magyar Péter követők, akik az Orbánon és Gyurcsányon kívülálló harmadik pólus és harmadik nagy tömegpárt megképzésében utaznak jelenleg, majd nagyon hálásak lehetnek nekem, mert további bizonyítékokkal tudok szolgálni, hangfelvételeim vannak, és minden egyéb. Igen. Így és akkor ezt így érted. Hát most figyelj, ezt valahogy értelmeznünk kell. Én nem gondolom, hogy a Gulyás egy hülye gyerek, és azt sem gondolom, hogy olyan gyerek, aki zavarban van attól, hogy feltesznek neki egy kérdést, mert nagyon nagy, tehát neki az a munkája, hogy ezekre a kérdésekre kemény kérdésekre. Igen, de ezt ő már hetekkel ezelőtt átgondolta. A csávó két hónapja nem volt a nyilvánosság előtt. Megjelent a nyilvánosság előtt egy olyan videóban, ahol azt mondta, ahol azt magyarázta, hogy kipukkadt a lufi, és nagyjából úgy néz ki, mint egy ilyen túsz videó, mintha egy fegyvert tartanának a fejéhez, és ilyen nagy kartonpapírokon tartanák a szöveget, oda van írva, hogy mit olvasson föl. Tehát tényleg olyan, ott azon a képen nem olyan, mint egy kancellária miniszter, hanem olyan, mint egy túsz. Igen. És hogy tudod, a magyar állam igazgatás feje, hát leginkább a magyar állam igazgatás első néhány alakjának egyike, mondhatjuk így. Reklámarca, vagy nem tudom, igen, a beszélő feje. Igen, több is annál. Benéztem, bocsánat, a szöveget tényleg másodszorra már ott mondja, hogy van, úgyhogy elütném azzal a megállapításra, hogy ez a képesség, amit itt produkál ezekre a Schrödingeri kormányinfókra, ez arra jó, hogy az Ian Livingstone-nal megírja a Gyík király szigete 2-t a Kalandjáték kockázat című könyvsorozatban, nem? Hogy ott kell ilyen mondatokat alkotni, hogyha megölöd az orkot, lapozza 24-re, ha nincs közül a Magyar sem. Péter botrányoz, akkor a 122-re. Ha mégsem. Igen, csak tudod, nem Ian Livingstone a Gyík király szigete című előadására fizettünk be, hanem az illiberális Magyarországba. Ráadásul mennyit? Ráadásul vármegyéket és szektorokat. Én most visszaosztottam azt, hogy minden magyar állampolgárra jut 600 forintnyi költség a Rákai Filip filmjével kapcsolatban. Ez korrekt, úgyhogy nem néztem meg. Tehát, ha elmegyek, akkor én mondjuk 2200-ért vegyek jegyet, amennyire árulják, vagy csak 1600-at, vagy érted, kell befizetnem, vagy végül 2800-ba került a 2200. Ezt úgy kellett volna, hogyha megnézed, akkor visszakapsz ebből a 600-ból. Szerintem az lett volna fel, hogy te már kifizetted, és ha megnézed, akkor mondjuk 300-at visszakapsz. Tehát ez a Gulyás Gergely, ez eltűnt a nyilvánosság elől két hónapra. Valami rejtélyes műtétje volt, de hát gerinc. Isten tudja, hogy mi történt. Ezért valójában nem kamuzol egy gerinc műtétet, nem? Valójában fogalmunk nincs, hogy mi történt. Nem akarok ízléstelen lenni, viszonylag még kedvelem is. De nem gerinc műtétet, hanem gerincet kamuznak be sokan. Beültetés. De én a Gulyásról ennyire nem vagyok szélsőséges véleménnyel, de ettől függetlenül azért itt a helye a megfigyelésnek, hogy az is egy beavatkozás, hogy lesz gerinced, és előtte nem volt. Na de hát lett. De sikerült? A műtét sikerült, Gulyás Gergelynek lett gerince, de ha mégsem, abban az esetben nagyon hálásak lehetnek, majd nekik, neki valakik. Valakik. Na, vagy nem. Na most ezután... Az a Kovács valaki. Zoltán volt, nem? Szintén ilyen kormánykommunikátor funkció. Igen, hát, de sikerült? Igen, de erre még őt megelezően volt, hogy is hívják azt a szőket sajt, nem emlékszem a nevére, amikor valami kínos kérdést tettek fel neki, és azt mondta, hogy csak. Ez volt a válasza. Ami a legjobb válasz a világon. Pedig boldog karácsonyt is kívánhatott az, volna. Csak, az tényleg egy valid válasz, ezt lehet válaszolni. Csak nem jelent semmit. Na mindegy, a Gulyás később kiegészítette, mert ugye azért nem csak a mi fejünkben volt egy nagy világító kérdőjel, hogy mit akart mondani, és akkor azt mondta, hogy Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs, ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobb oldalon mindenki nagyon hálás lenne nekem. Tehát kicsit azért közelített azzal, hát, hogy mit kell értenünk. Tehát ebből is látszik, hogy nem volt megtervezve a dolog, hogy utólag el kell magyaráznia, és rendesen szépen elmagyarázza, hogy hát hogyan tudna ő ebből a hülyeségből, amit zagyvált, meg amivel dekonstruálta a saját szavahihetőségét, abból hogyan tud kijönni. Mennyivel jelent konkrétabb dolgot ez a mondat? Jelent. Hát mit? Jelent. Határozottan jelent. De nem csak egy dolgot nekem, meg ez a problémám. Tehát, hogyha ezt annyiban sajnálom, hogyha lett volna közöm a Magyar Péter közéleti szerepvállalásához, akkor belátható időn belül a jobb oldalon, az melyik, nem, mert a Magyar Péter is jobb oldali, mindenki baloldali. Nagyon hálás lenne. Nem, nem, a Magyar Péter baloldali. De értem, hogy nem ők ezt mondják, de ez meg annyira gyomorforgató. Ja, bizony. 5 perce nincs, ezek szerint ők a jobb oldali, tehát akkor a Mi Hazánk sem jobb oldali, és a 10 évvel ezelőtti Jobbik sem jobb oldali. Mást mond a Gulyás. Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs. Ezt jaj, csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, tehát nem arról van szó, hogyha mégis van közöm, lehetséges, hogy esetleg mégis van közöm, hanem azt mondja, hogy ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobb oldalon, nyilvánvalóan a saját politikai közösségét okay. érti ez alatt, mindenki nagyon hálás lenne nekem, mert ez alkalmatlan, mert ez nem alternatíva, mert ez nem tudja fenyegetni a rendszert. Ez miért kéne, hogy neki hálásak lenni? Hát azért, mert az ő révén ismerte meg eleve Orbán Viktor a Magyar Pétert, ő hozta be a családba, ő csatornázta be, az ő barátja volt, ő vállalt érte felelősséget. De ez tényszerűen így van, de most a Magyar Péter közéleti szerepléséhez nincs köze, arról van szó. Ahhoz nincs de ha köze. Ahhoz lett volna, de akkor miért lenne hálás a jobb oldal, és ki a jobb azért, oldal azért szerintem? A jobb oldal a Fidesz, azt értem, hogy ő és azért lenne hálás, mert Magyar Péter nem fogja megizzasztani Orbán Viktort 2026-ban. És ez a belátható szerintem, időn belül, igen, mondjuk a június 9 vagy a 2026. Két évenben, igen. Az belátható idő? Igen. Hát nem mindenkinek hát az. Hát a ciklus közepéről belátjuk a ciklusból hátralévő 2 évet. Szerintem itt azt mondja, hogy mindenki nagyon hálás lenne nekem, ezzel arra utal, hogyha közel lett volna hozzá, hogy lenne róla valamilyen, amit elő lehet rántani, és meg lehet cseszni, de nincs neki. De a Varga Juditnak és ha neki nincs, akkor pedig ezt azért mondja, mert senkinek nincs, mert nincsen, mert Rogánéknak sincs. Mert nem tudják, mivel megszivatni. De például, ha lenne közel, eléggé lett volna közel, de sajnos nincsen a Gulyás Gergelynek ehhez, akkor holnap elkezdhetné ne dolgozni azon, hogy legyen köze. Például fölvenne egy beszélgetést a konyhában, bár abba belebukna szerintem, mert én azt látom, hogy a Fidesz támogatók és Fidesz kommunikátorok és Fidesz politikusok ezt teljesen elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki nem, fölvesz az, egy beszélgetést. De nem, mert ha Dobrev Klára venné fel, hogy Gyurcsány Ferenc beszél hozzá, azt nagyon is örömmel fogadná a jobb oldali média nyilvánosság, nem mondanák azt, hogy hát ezt a Blokkád című film szerint már fölvette egyszer. Dávid. Vagy nem a Blokkád, hanem a másik, mindegy, tudod, mire gond, az elkurtukban. Nem én loptam el a pénztárcádat. De semmi közöm hozzá, de ha mégis, megvan. Ha mégis én voltam, akkor nagyon hálás leszel nekem, mert novicsok van benne. De volt benne, vagy van? Volt benne, de novicsok, ha mégsem, akkor lesz, vagy mégsem. Lett volna. Magyar Péter tovább viszi a sárbirkózás felé a magyar közéletet. Azt mondja, Kocsis Máté nem tölt sok időt munkával, délutánonként pesgőzik és borozik. Én arra emlékszem, hogy amikor a jogi egyetemre jártunk, és Gulyás Gergelyen relatíve könnyen vettük a jogi egyetemet, akkor Kocsis Mátét leginkább a kocsmákban lehetett látni, valamint a MIÉP-nél, aminek az ifjúsági tagozatát vezette. És hát nagy nehezen tudta csak letenni a vizsgáit, nem is tudom, hogy van-e egyébként szakvizsgája, valószínűleg arra már nem mert elmenni. Erre Kocsis is válaszolt. Csúnya alaptalan dolgokat állít rólam pszichopeti, de jobban jártam, mint a felesége, mert engem csak szóban bántalmaz, csak előne kerüljön a nadrág szíj. Szóban bántalmaz, csak előre kerüljön a nadrág szíj. De hát a helyzet az, hogy nem került elő a nadrágból a nadrág szíj, a nadrággal együtt repült. Hát ki az, aki így fenyít? De tudod, hogy engem csak szóban, ellentétben a feleségével, akihez hozzávágta a nadrágját a szíjjal együtt. De ezzel Kocsis Máté rögtön fel is vette az asszony szerepét ebben a sárbírkozásban. Ő azt mondta, hogy én csak egy anyuka vagyok. Aki tudod, még jól járt, mert a szeretője, akivel most az egy csúnya szakítás lezajlik, nem verte meg fizikailag, úgy, ahogy a feleségét, amikor a nadrágját hozzávágta. És ott tényként kezdik el így kezelni a fizikai fenyítést, holott hát a tény az, hogy Varga Judit verte pofán a Magyar Pétert. Miközben Magyar Péterre vonatkozóan nincs olyan vád, hogy fizikailag bántalmazta volna a feleségét. Jó, és ez sem egy vád, hanem a Varga Judit mesélte. A Varga Judit elismerte, miközben nincs olyan vád a Varga Judit részéről, hogy a Magyar Péter ütötte volna okay, őt. És mégis, nagyon kellemetlen ez a felállás. És eközben semmi közünk ehhez az egészhez, miközben ahhoz meg lenne közünk, aminek a kapcsán ez egyáltalán feljött, és az pedig az a hangfelvétel, amin az igazságügyi miniszter arról beszél, hogy belepiszkálnak a nyomozati anyagokba az ügyészségen. Tehát igazából az az a dolog, ami minket érint, az, hogy ki nadrág szíja mit, meg hogy, az meg nem érint de minket. Nincs nadrág szíj, nadrág van, nem szíj. De látod, de ezért jól működik a Rogán, mert még mindig a nadrág szíjról beszélünk, és nem arról, hogy Polt Péter belepiszkál a nyomozati anyagokba, hogy a haverjai nevét kihúzza a Rogán kérésére. Arról beszélsz, hogy, még az is jobb ügy, hogy Varga Judit ütötte a Magyar Pétert. Nekik még ez is jobb. Még az is jobb, hogy Varga Juditból legyártanak egy Amber Heardöt, hogy szétégetik Varga Juditot, mint egy hazudozó, kamumítú áldozatot, minthogy a Polt Péterről, minthogy a Charles Györgyről, minthogy a Völner párról, minthogy a Rogán Antalról lenne szó. Na, most egyébként... Ezeket a neveket viszont egyáltalán nem hallani Magyar Péter megjelenése óta a kormány oldalról. Tehát erre semmilyen reakció, mindenre válaszol, mindent mondjunk, és az sem, hogy nem. Az sincs, hogy nem, ez nem igaz. Nem tagadják az ő állítását, hanem elérvénytelenítik. Bulvárba folytják. Rántják a sárba. Na, de ő meg mennyire egyszerű azt mondani, hogy ez nem igaz, amennyiben nem igaz. Nem, de ha azt mondod, hogy nem igaz. Elfogadod a vádlott szerepét. Igen, és aztán jönnek a bizonyítékok, és hazugságban maradsz. És akkor mi van? De most figyelj, ez, amit Magyar Péter állít, vagy ami azon a hangfelvételen Varga Judit szájból elhangzik, ez nem igaz, de ha mégis, akkor majd nagyon hálásak leszünk neki. Szóval, én azt nem értem, hogy Magyar Péter most miért viszi el ebbe az irányba a kommunikációt, hogy arról beszél, hogy Kocsis Máté nem dolgozik, hogy neki nehézséget okozott az egyetem elvégzése, hogy a miépnek a kétúsági tagozatban. Én nem tudom, leereszkedik arra a szintre, ahol őt összemocskolják, és visszamocskol, és pedig neki fölemelkednie kéne, neki lebegnie kéne, neki államférfivá kéne magasodnia, neki nem belemennie ebbe a sárdobálásba. Ha ebbe a reality-be beszáll, hogyha ennek az epizódjait gyártja, és hogyha ebbe a közelharcba belemegy a NER-nek a fontos szereplőivel, meg a propagandistáival, és elkezd velük kergetőzni, meg sárral dobálózni, ebben a térben szét fogják ütni néhány hónap alatt Magyar Péter. Azért, mert ki lehet fárasztani, mert ő továbbra is egyedül lesz, körülötte meg vannak Kocsis Máték, Gulyások, nem tudom, Kubatovok, meg 30 ilyen név van, akiről mind lehet egy ilyen birkózó menetet elképzelni, és ez mind fárasztani fogja őt. Tehát ennek az embernek ebből a magasságból most maximálisan ki kéne emelkedni, és ki kéne hátrálnia, mert a sár az le fogja húzni. Azt nem veszi észre a Magyar Péter, hogyha az összes ilyen menetet megnyeri. Megnyeri Kocsis Mátéval szemben, megnyeri Varga Judittal szemben, megnyeri Rogán Antala, mindegyiket külön-külön megnyeri, akkor is elhasználódik ebben. Elhasználódik. Tehát hiába nyeri meg a meneteket, végül nem egy államférfi fogja kihívni Orbán Viktort 26-ban, hanem egy botrányhős. És ezt kéne elkerülni. Ráadásul az ilyet nem lehet megnyerni, tehát a személyeskedést nem lehet megnyerni. Megnyerni egy pert lehet, egy büntető ügyet lehet megnyerni. Meg lehet nyerni egy olyan ügyet, amiben vannak bizonyítékok valamilyen bűncselekményről, hogy Rogánék kihúzatnak neveket a nyomozati anyagokból. Ezt esetleg meg lehet nyerni, ha ez bizonyítható. De azt, hogy Kocsis Máté nem szeret dolgozni és délutánonként pezsgőzik, ezt nem lehet megnyerni, mert ez nem egy ügy. Ez csak személyeskedés.